ponad 270 tysięcy innych nagród. Jeśli chcesz poczuć wakacyjną radość wygrywania, tankuj co najmniej 20 litrów albo rób zakupy za minimum 15 zł. Loteria trwa do 29 sierpnia. Szczegóły i regulamin na loteriabp.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 lipca, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wspólna deklaracja przywódców państw Trójmorza. Za chwilę szczegóły. Donald Trump zakończył wizytę w Polsce. W serwisie kolejne komentarze. Powiemy też o kolejkach do doradców w oddziałach ZUS-u. Jest deklaracja szczytu Trójmorza. Mówi o współpracy we wspieraniu inwestycji w gospodarkę, transport, infrastrukturę energetyczną oraz komunikację cyfrową. Przebieg rozmów podsumowali prezydenci Polski i Chorwacji Andrzej Duda i Kolinda Grabar-Kitarović, a przysłuchiwał im się Piotr Pogorzelski. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej muszą nadrobić opóźnienia w rozwoju gospodarczym, które powstały w czasach komunistycznych, gdy znajdowały się za żelazną kurtyną. Podkreślił, że należy budować infrastrukturę i bezpieczeństwo energetyczne regionu, a w efekcie także bezpieczeństwo energetyczne całej Unii Europejskiej. Zadanie, które zmierza do tego, aby uspójnić nas z Europą Zachodnią, tam gdzie ten rozwój od końca II wojny światowej przebiegał w sposób spokojny, w sposób niezakłócony, zgodnie ze wszystkimi trendami i prawidłami gospodarki rynkowej. Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović, która też była gospodarzem szczytu, potwierdziła słowa Andrzeja Dudy. Dodała, że inicjatywa państw Trójmorza nie ogranicza się tylko do Europy. To jest inicjatywa mająca na celu spójność Europy, Unii Europejskiej i wspólnoty transatlantyckiej. Dziękuję prezydentowi Trumpowi za jego udział w dzisiejszym spotkaniu i podkreślenie jego udziału we współpracy i solidarności transatlantyckiej. A kolejny szczyt państw Trójmorza odbędzie się w przyszłym roku w Bukareszcie. Piotr Pogorzelski, dziękujemy. Donald Trump spotkał się z uczestnikami szczytu Trójmorza przed południem, a po południu, po godzinie 14, prezydent USA zakończył krótką wizytę w Warszawie. A w przemówieniu do Polaków podtrzymał zobowiązanie wzajemnej obrony w ramach NATO. Mówił też o wyjątkowo silnej więzi łączącej Stany Zjednoczone i Polskę. W hotelu Victoria, gdzie odbywa się Global Forum 2017, wydarzenie towarzyszące podróży Donalda Trumpa do Polski, jest Marcin Gutowski. Witaj, Marcinie. Dzień dobry. Jak uczestnicy forum komentują wizytę amerykańskiego prezydenta? No, trzeba przyznać, że bardzo pozytywnie doceniają jego gesty i słowa, zwłaszcza te o przywiązaniu do sojuszniczych zobowiązań Stanów Zjednoczonych w ramach NATO. Choć, jak powiedział mi tutaj były amerykański ambasador w Polsce, Daniel Fried, za słowami muszą iść też czyny. Pytanie, czy Amerykanie, rząd mojego kraju, będzie działał według tego, co powiedział prezydent, czy też wycofamy się z naszych zobowiązań na rzecz własnych interesów narodowych. Katastrofa to by było, gdybyśmy wycofali się z Europy, ze świata, z Polski. Zapewne więcej o tym, ile tak naprawdę znaczą ciepłe słowa Donalda Trumpa pod adresem Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dowiemy się już podczas szczytu w Hamburgu, na który udał się amerykański prezydent. Jego doradca, były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, przyznał tutaj, że był wśród tych, którzy namówili Trumpa do podróży do Polski, bo jak powiedział, mógł on tu liczyć na ciepłe przyjęcie w przeciwieństwie do tego, co czeka go podczas szczytu G20. Naprawdę wątpię, że spotka go w Niemczech dobre przyjęcie, choć swoją drogą on ma to w nosie. By the way, he's not gonna give a damn. Warto zaznaczyć, że kanclerz Niemiec Angela Merkel mocno skrytykowała dziś prezydenta Donalda Trumpa za jego stanowisko w kwestiach dotyczących polityki klimatycznej oraz handlu i migracji. Marcin Gutowski, dziękuję. Dodam jeszcze, że szczyt G20 w Hamburgu rozpoczyna się jutro. Kolejki osób ustawiają się do wrocławskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chcą skorzystać z pomocy doradców emerytalnych. W ZUS-ie pojawił się m.in. 61-letni kierowca, który myśli o przejściu na emeryturę. Chcę porozmawiać, jak to wygląda sprawa, bo już wiek mnie łapie i chcę się dowiedzieć, jak, co trzeba złożyć, jakie papiery. Chciałbym już pójść, po prostu niech przeliczą to wszystko, żeby to miało ręce i nogi.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 18. W konkursie Biegam, bo lubię wygrał pan Jarosław z Nowego Duninowa, który napisał Bieganie i mapa lepsza niż kanapa. Zestaw biegowy dla pana. Jeśli chodzi o instrumenty, które nam przeszkadzają, o instrumenty u sąsiada za ścianą. Ja jestem mieszkanką centrum Poznania, mieszkamy w kamienicy. Mam swoje dzieci, które uczą się w szkole muzycznej. Jedno na pianinie, drugie na skrzypcach. Wokół nas mieszka dużo starszych ludzi i oni nie dość, że nie narzekają, to jeszcze zachęcają, żeby dzieci więcej grały, bo im się bardzo to podoba i bardzo im to umila czas. Także wszystko zależy od podejścia. Pozdrawiam serdecznie moich sąsiadów z Poznania. Dziękuję pani za telefon. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl w każdej sprawie. A my sięgamy po płytę tygodnia The Witch, Puma Rosa. Płyty SMS-em 71-335. Agnieszka Radwańska jest w trzeciej rundzie Wimbledonu. W drugiej rundzie pokonała Amerykankę Christine McHale 5-7, 7-6, 6-3. Mecz był zacięty. Agnieszka Radwańska wygrała. Reportaż w trójce. Od 1892 roku przybywający do USA emigranci pierwsze kroki stawiali na Ellis Island, zwanej Wyspą Nadziei US. Był to rodzaj ówczesnego biura emigracyjnego. Po 40 latach zamknięto je i dziś jest tam muzeum. Wciąż jednak do USA napływają nowi przybysze, między innymi Polacy. Mit amerykańskiego raju pozostaje żywy do dziś. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej, Wyspa Nadziei US. Pasażerów odlatujących samolotem polskich z linii lotniczych i American Airlines do Nowego Jorku prosimy o zgłaszanie się do wyjścia numer 8. O właśnie, i to jest początek Ellis Island. 1 stycznia 1892 roku otwarto Ellis Island. To było takie biuro imigracyjne wtedy. Tutaj przychodzili, dostawali dokumenty. W latach 1890-1909 milionów ludzi przyjechało do Stanów Zjednoczonych. I byli to głównie imigranci Włochy, Austro-Węgry, Rosja. To wchodzą i Polacy, tak, bo to są Austro-Węgry, to jest, no Rosja też, nie było nas wtedy na mapie. No, tutaj są różne, jest Polska, zobacz, 50 tysięcy, zobacz, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, 50 tysięcy marek polskich. No wtedy ten kraj był niezwykle bogaty, mimo recesji, lata jednak, nie wiem, początek 900 roku, auta jeździły po ulicach. Powstawały pierwsze wieżowce 20-paropiętrowe tutaj na Manhattanie. A u nas chaty kryte słomą. Tak. No popatrz, ale na twarzach tych ludzi jednak więcej jest radości, prawda, niż przerażenia z tego wszystkiego, co zobaczyli. Musieli zaciskać pięści i walczyć z Ameryką. New York on here, folks, New York. That's our city. Biuro emigracyjne na Ellis Island, zwanej Wyspą Nadziei US, zamknięto w latach 30. Jednak do ziemi obiecanej wciąż napływali nowi przybysze. Pierwszy czy drugi luty 1952 rok. Przyjechałem okrętem do Nowego Jorku. Więc to był raczej przypadek, bo będę we Włoszech. Ja złożyłem podanie o wizę amerykańską. Właśnie już po wojnie byłem w drugim korpusie, więc do Polski nie wróciłem, dlatego przeszedłem w Syberię, wiem co tam czekało. Później jak wojna skończyła się, ja byłem jeszcze na podchorążówce we Włoszech, byłem cały rok, jeszcze zostaliśmy. Bardzo zresztą przyjemne życie było, bo nic nie robiło się, nad morzem mieszkało się, wino. No. Złożyłem podanie o amerykańską wizę i zupełnie zapomniałem. I dopiero będąc właśnie w Anglii, to chyba rok 51, w tym czasie ustawa w Kongresie Stanów Zjednoczonych została przeprowadzona na wpuszczenie 15 tysięcy byłych żołnierzy właśnie drugiego korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. I pociągnęli mnie właśnie po tą kategorię i przysłano wizę. Więc ja miałem bardzo dobrze ułożone życie w Anglii. Bardzo mi się podobało. Miałem bardzo dobrych przyjaciół, Anglików, że nie miałem zamiaru nawet wyjeżdżać za Anglię. I ważność wizy upłynęła, a ja nie wyjechałem. Po pewnym czasie, bez żadnego podania, przedłużenia, przysłali mi drugą wizę. Ja byłem zaskoczony tym i mówię, skoro już tak bardzo chcą, żebym przyjechał do tych Stanów Zjednoczonych, pojadę, zobaczę, jak ta Ameryka wygląda. Nowy Jork, jak zobaczyłem po Anglii, bo ja w Londynie mieszkałem przez ostatnie 3 lata, wydał mi się bardzo brudnym, bardzo chaotycznym. W ogóle te urzędy, to załatwianie spraw w porównaniu do Anglii to jest niebo a ziemia. Na przykład w Manhattan, jak ja przyjechałem, to była kolejka jeszcze nadziemna, pociągi jeździły po stalowej konstrukcji, hałas niesamowity. Uczucie miałem bardzo różne. No tak, pierwszym byłem sam. No świat zupełnie nieznany. Co jutro będzie też nie wiadomo. A nie było łatwo, nie było łatwo. Ja przez pierwsze 2 lata to nawet nie widziałem nic o Polonii. Przypadkowo napotkałem się, chyba rok był 54 czy 5, na paradę Pułaskiego. Rokrocznie tutaj na 5 Alei jest parada. To zobaczyłem tę paradę, niesamowity deszcz padł. Ale widzę, tysiące ludzi maszeruje, chorągwie polskie, amerykańskie. Mnie jakoś to zaimponowało. Że ten duch, jakiś entuzjazm tych ludzi, muszę zainteresować się tą Polonią. Tym bardziej, że człowiek był wyrzucony z ojczyzny. Stracił wszystko, poczucie nawet tej przynależności. No, o to walczyliśmy, nic nie sprawdziło się. Więc człowiek szuka miejsca do przeżycia, miejsca dla siebie samego na tym świecie, powiedział, już poza Polską. Wielu Polaków znalazło tu swoje miejsce na ziemi. Po kilku latach pobytu składali przysięgę na wierność nowej ojczyźnie i stawali się pełnoprawnymi obywatelami. Zwracam się do wszystkich, którzy właśnie złożyli tę uroczystą przysięgę. Mam zaszczyt powitać was jako obywateli Stanów Zjednoczonych. Teraz, jako obywatele amerykańscy, możecie cieszyć się większym zakresem swobód i wolności, niż byłoby to możliwe w jakimkolwiek innym miejscu. Stany Zjednoczone są krajem nieograniczonych możliwości. Tutaj wy i wasze dzieci możecie zrealizować wszystkie swoje marzenia. Jestem obywatelem amerykańskim, ale nie czuję się wrośnięty tak w to społeczeństwo, jakbym był wrośnięty w Polsce, nie wyjeżdżając z Polski. Także trudno mi powiedzieć, że należę do Ameryki. Jak na ironię, człowiek ten właściwie cudem uniknął śmierci. W 1944 roku spośród 5 AK-owców skazanych na rozstrzelanie przez oddział Armii Ludowej, jemu jednemu udało się uciec i uniknąć kaźni. Z obawy przed prześladowaniami przedostał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej i w roku 1949 wyjechał do USA. Życie emigranta oczywiście, jak każdego nowo przybyłego tutaj, bez oparcia, bez rodziny, bez nikogo. Ja tutaj zupełnie sam zaczynałem. No to było bardzo trudne i trafiłem akurat na bezrobocie w Ameryce. Także 3 tygodnie szukałem pracy, no ale znalazłem. Od 49 do 52, no to praktycznie no, łopatą. Względnie przy jakichś maszynach, jako prosty robotnik. No i ciułanie grosza. No ja akurat miałem swój cel, żeby uciułać na studia, na dokończenie studiów. I w 54 roku poszedłem na Uniwersytet Stanowy w Storrs. No i w ciągu 2 lat skończyłem, dostałem dyplom. I w 56 roku akurat zapotrzebowanie na inżynierów lądowych, zwłaszcza projektantów mostów, było olbrzymie. Dlatego, że w Connecticut mieliśmy 2 powodzie, w 55 i w 56. Także momentalnie mnie zaangażowali do pracy, do biura projektów. Byłem w tym wydziale mostowym. No i tam przepracowałem 30 lat. Nigdy nie przeżyłem takiej nieprzyjemności, że nie należysz do nas, czy dyskryminacji. Nie przeżyłem nigdy. Ja jakoś tak szczęśliwie, obronną ręką przeszedłem, że ani na studiach tego nie doznałem, ani w pracy. Żadnej dyskryminacji. Ludzie tutaj nowo przybyli, czasem narzekają na to, no ale ciągle ta Ameryka starym mitem przyciąga ludzi. Ja się urodziłam w Polsce. Mąż przyjechał tutaj i po 3 lata ściągnął mnie. Jestem starszy. Przyjechałam w grudniu 86. Wie pan, co trochę się bała? Poza względu, że nam się nie układało z mężem za bardzo dobrze. Ale tak po rozmowie z rodziną podjęłam się tylko ze względu, że może będzie tu lepiej, może się między mną a mężem ułoży. Czułam się niepewnie i nieswojo w pierwszym dniu, ale to tylko jeden dzień. Dostałam zaraz pracę. Po prostu nie było czasu później myśleć. zaczęła mi się Ameryka podobać. Pod każdym względem. Ta swoboda w Ameryce, ten luz taki. Czy ubieranie się, czy coś. O, pomimo, że nie rozumiałam języka. Jak przyjechałam, ani słowa. Ja dopiero się nauczyłam tutaj, po angielsku. Nie mówię, co prawda, w 100%, ale sobie daję dosłownie po biurach, czy gdzieś radę. Ale wie pani, no, nie układało nam się to bardzo dobrze. I rozwód nastąpił właśnie już tutaj, w Ameryce z mężem. Po urodzeniu się tego młodszego. Ciężko mi jest, wie pani, no dosłownie nikogo, tylko ja i te dwoje chłopaków. Elvis, chodź na chwilę, chodź na. Yeah. Ile masz lat? How old are you? Five. Jak masz na imię? Elvis. Po prostu specjalnej troski jest. Jest nadpobudliwy, 100% za bardzo dosłownie, jak na dziecko normalne, co powinno być o jego wieku. Nie wolno rozpuścić na chwilę z oczu. Oni obydwaj mają SSI. To jest po polsku, inaczej mówiąc, renta socjalna. A ja mam welfare, a to, proszę powiedzieć, mam $77 na miesiąc welfare. No i połowę za mieszkanie mi z welfare płacą. To jest taki zasiłek, nie jest wesoło. A ja tutaj się włóczę po ulicach. Żyję i muszę żyć. Nie? Wpadłem w choroby. Na żołądku wrzody. Na stołówkę nie stać mnie stale iść, nie? I przewracam się na ulicy. Bez domu, że jest. Jak nie ma pieniędzy, ja mieszkania nie zapłacę. Boższego. Kto mnie weźmie? Kto mnie weźmie na mieszkanie? Ja nie zapłacę. No to się śpi tu i tu i tu. To jak teraz ciepło, to na ławce śpię. No i co? Jak ja nie mam na koncie nic pieniędzy, tylko muszę, o, te puszki zbierać, żeby zjeść, nie? To samo ja. Jakby nie było, 11 rok, 11 lat tutaj w Ameryce. Ja też i w Polsce piłem i piję tutaj. Nie mogę powiedzieć, że nie piję, bo piję. 4 lata pracowałem ciężko. 12 godzin, non-stop. 4 godziny snu na dobę tylko. Przez 4 lata. Potem pan boss zmienił produkcję, pozwalniał połowę ludzi. No i co? Teraz szukaj pracy. Ale tak, szukasz pracy, no tu pójdziesz, nie ma. Tu pójdziesz, nie ma. Tego spotkasz, robisz, no nie robię. No to co? Zrobimy flaszkę? No zrobimy flaszkę. Od tego się zaczyna. Jest flaszka. Rano budzisz się, masz kaca. No to trzeba wziąć kielicha, ale trzeba pójść za pracą. Znowu tej roboty nie ma. A ty masz te parę groszy odłożone na tej książeczce i z niej idzie, ale tak, mieszkanie idzie, trzeba zapłacić wszystko, światło, gaz, pieniążki wychodzą z książeczki. I w końcu co? Odmieszkuje się kaucję za mieszkanką i po mieszkanku. Jak wypiję, to mi jest lepiej. Dzisiaj przyniósł, kupił winko. Wypiłem po bólu. Normalnie po bólu. Idziemy sobie we dwóch, nie? Zbieramy puszki. Mam możliwość spotykania się z ludźmi, z tą nową falą emigracji, bądź z tymi, którzy wcześniej, dużo wcześniej przyjechali. Można Nowy Jork określić jako centrum świata. Wielki świat, strach bytu, przetrwania, szczególnie te początki. Tu nie można liczyć na brata, siostry, tu nie można liczyć na nikogo, bo każdy jest zajęty sobą, bo on musi, nie że nie chce, on musi pilnować swojego, bo tutaj każdy narzucony na głęboką wodę, jakby był na krze i nigdy nie wiadomo, co się w danym momencie może wydarzyć. Zauważyłam, że jest tak zwane, określone przeze mnie, źródełko bólu. Ludzie się zamykają, kostnieją, bo życie przerasta ich samych. Po szoku kulturowym, jakie doznali tutaj, przyjeżdżając do Ameryki, która kojarzy się, powiedzmy, no, z taką ziemią obiecaną, mlekiem i miodem płynąca. Często to jest odwrotnie, jeżeli już mlekiem, to często sfermentowanym. A z miodu zrobił się ocet. Był to reportaż Ewy Michałowskiej pod tytułem Wyspa Nadziei US. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Na początek pierwsze wrażenia posłów po wizycie Donalda Trumpa w Polsce. Wojciech Skurkiewicz z PiSu mówi, że z ust amerykańskiego prezydenta padły ważne deklaracje. Wskazywał, że jest gwarantem bezpieczeństwa w ramach artykułu 5 i naszej części Europy i wszystkich tych, którzy są skupieni w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zasada jest jedna, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Małgorzata Kidawa-Błońska z PO zaznacza, że w przemówieniu nie było negatywnych odniesień do Unii Europejskiej. Także pan prezydent powiedział, że jednak silna Europa to także jest bezpieczeństwo Polski, więc dla mnie to było ważne, że nie było niczego, co się negatywnie odnosi do Europy. Jak za oceanem komentowana jest wizyta Trumpa w Polsce, o tym za pół godziny. Szwedzki sąd przedłużył areszt dla Rahmata Akilowa, podejrzanego o przeprowadzenie zamachu terrorystycznego w Sztokholmie. W ataku na początku kwietnia zginęło 5 osób, a 14 zostało rannych. 39-letni Uzbek dziś ponownie przyznał się do winy. Prokurator do 3 sierpnia musi przedstawić sądowi akt oskarżenia. Rahmat Akilow miał ukraść ciężarówkę i wjechać w nią w tłum ludzi przed galerią handlową w centrum szwedzkiej stolicy. Pierwszy raz po kradzieży napis Arbeit macht frei z nadbramy obozu Auschwitz-Birkenau trafił na wystawę. Oryginał na co dzień przechowywany jest w magazynach muzeum. Nad wejściem znajduje się jego wierna kopia. Do września oryginał prezentowany jest na wystawie w rysunków byłych więźniów obozu w krakowskim Muzeum Narodowym, mówi Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Chcieliśmy w jakiś mocny sposób, bardzo czytelny dla wszystkich, jakby zaznaczyć kontekst obozowy tej sztuki w sposób tak, aby był on czytelny dla ludzi z całego świata, którzy odwiedzają Kraków. Stąd wydało nam się, że tym symbolem, prawda, obozu najbardziej znanym, najbardziej nośnym, mocnym będzie napis Arbeit macht frei, no i w tym kontekście chyba wyłącznie pokazanie oryginału wchodziło w grę. Hasło znaczące praca czyni wolnym zostało wykorzystane w kilku nazistowskich obozach zagłady. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Noc w miarę pogodna i chłodna na Podlasiu. Tam temperatura spadnie do 6 stopni. Poza tym w centrum będziemy mieli 11 stopni, a najcieplej na Dolnym Śląsku 14. Nad ranem lokalnie mgły. Jutro ciepło i pogodnie, zachmurzenie małe. Od zachodu wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Chmury i opady i burze, jeżeli się pojawią, nie dotrą przed końcem dnia na wschód kraju. Będą się przesuwały z zachodu w kierunku centrum. Temperatura jutro od 20-24 nawet stopni na północy do maksymalnie 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zerwij z limitami. Teraz możesz. Nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet bez limitu danych za 70 zł miesięcznie. A w tym Huawei P9 Lite 2017 za złotówkę na start. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Przejdź do T-Mobile. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Szanowny przedsiębiorco. Opłacasz ZUS? Robisz przelewy do Urzędu Skarbowego? Opłacasz kartą firmowe wydatki? Teraz Alior Bank zwraca aż do 1500 zł za aktywne korzystanie z e-konta biznes. Wybierz darmowe konto i zyskaj premię dla swojej firmy oraz bezpłatną księgowość online. Wejdź na firmaaliorbank.pl i załóż e-konto biznes. Konto numer 1 w rankingu Forbesa. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Warszawska Opera Kameralna oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na niezwykły koncert 9 lipca w ramach 27. Festiwalu Mozartowskiego. Tym razem będzie to Mozart nieoczywisty, który tym więcej bawi, im bardziej prowokuje do myślenia. 9 lipca o 19.30 studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zapraszają Zbigniew Pilch i Orkiestra MACV. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl, www.operakameralna.pl oraz na godzinę przed koncertem. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo wciąż dzwonią w sprawie pracy studentki AGH, która badała, jakie instrumenty u sąsiada za ścianą są najbardziej irytujące. I tak, śpiew, trąbka, skrzypce, flet. Tak wygląda czołówka. Jako dziecko byłem uczniem szkoły muzycznej w klasie fortepianu i zawsze, gdy ćwiczyłem, miałem sekcję rytmiczną w postaci kaloryfera, brzęczącego dość głośno, także pozdrawiam sąsiadów. 22 i 7 trójek. Bardzo ciekawą historię a propos opisuje pani Ksenia, która pochodzi z Nakła nad Nątecią, czyli z miasta Rafała Blachacza. Jeszcze zanim pan Rafał wygrał konkurs szopenowski, jedno z miejscowych przedsiębiorstw w Nakle zaproponowało sfinansowanie wytłumienia jego mieszkania. Temu pomysłowi sprzeciwili się właśnie jego sąsiedzi, a do ich próśb szybko dołączyli inni mieszkańcy miasta. Na ulicy, przy której mieszkali państwo Blachaczowie, późnym popołudniem wzmagał się nawet ruch pieszy, bo wielu mieszkańców Nakła planowało spacer lub zakupy wtedy, kiedy pan Rafał ćwiczy. Napisała z Nakła nad Notecią pani Ksenia. Zapraszamy do Trójki. A my wracamy do Warszawy nad Wisłą. Prezydent Stanów Zjednoczonych od kilku godzin jest już wprawdzie w Hamburgu. Jego wizyta w Polsce trwała 16 godzin. Towarzyszyła mu żona, Melania. Pierwsza dama Ameryki poza wspólnym spotkaniem na Placu Krasińskich miała swój osobny program, a śledziła go Izabela Woźniak. Melania Trump rano spotkała się w Belwederze z Agatą Kornhauser-Dudą. Spotkały się przy kawie i rozmawiały ponad pół godziny, a potem była chwila dla fotoreporterów. Aparaty były przygotowane także przed Centrum Nauki Kopernik, do którego pierwsze damy udały się przed południem. Na panie czekali ci, którzy przyjechali zwiedzić centrum i przy okazji zobaczyć Melanię Trump. Inni przyszli tu specjalnie. Czekamy. Jak się uda zobaczyć pierwszą damę amerykańską, to dlaczego nie? Państwo skąd przyjechali? Z Atlanty, z Georgii. Pani już widziała pewnie panią Melanię Trump. Na telewizji tak, widziałam. To jest lubiana postać w Stanach? Jest, ponieważ była modelką i jest piękną kobietą. Widzę, pani ma przygotowany telefon w ręce, więc będzie zdjęcie robione. Tak, to będzie pamiątka z Polski i nie mogę się doczekać, żeby wrzucić na Facebook i pokazać wszystkim. Niestety, zdjęć nie udało się zrobić. Kolumna wyjeżdża. No to chociaż zobaczymy. Ale wiesz, to szyby zaciemnione, to bym to może... A może chociaż pomacha? To właśnie. No to atrakcja dla nas, tak? A tutaj taki kaput. Pani czekała tu przy wejściu, a no, pani... Myśleliśmy, że wyjdą tędy, potem jakaś taka insynuacja, że może z tyłu, no ale w zasadzie ciemne szyby widzieliśmy samochodu i tyle. A na co pani liczyła, że co pani zobaczą? Jak wygląda, jak ubrana jest, no bo słynie z tego, że ładnie się ubiera i chcieliśmy zobaczyć, jak dzisiaj będzie. Melania Trump i Agata Kornhauser-Duda odjechały w kolumnie 11 samochodów, 2 busów, 3 wozów policyjnych i 2 motorów. A wcześniej, właśnie w Centrum Nauki Kopernik spotkały się z dziećmi, które uczestniczyły w warsztatach programowania. My siedzieliśmy tu przy stole i robiliśmy na przykład bryloczki, kolczyki. Pani Trump siedziała tutaj przy stole z nami, tworzyła swój własny stół z klocków. A pani Duda też tutaj patrzyła na przykład, jak my robimy krzesło z klocków. Jakie wrażenia? Jeszcze nigdy nie przeżyłam czegoś takiego. Czy można było z panią Trump porozmawiać? Tak, bo był poza tym tłumacz, a ja troszkę wiedziałam, kiedy powiedziała coś po angielsku. Wrażenie zrobiło na mnie być tak blisko pani prezydentowej Ameryki i Polski. Dużą uwagę zwróciłam na stół i wszystkie były takie dostojne, takie właśnie prawdziwe damy. Tak było blisko, tak się czuło taki dystans, że to jest ktoś. Melania Trump dostała po warsztatach prezent. Miniaturowy pantofelek wydrukowany w technologii 3D. Klasyczna szpilka w kolorze amarantowym, co bardzo pasowało do jej stroju. Melania Trump ubrana była w granatową sukienkę z amarantowymi pasami. W amarantowym kolorze klasyczną garsonkę miała też nasza pierwsza dama, choć obie kreacje były w różnym stylu, mówi Aleksander Sikora z plotka.pl. I tutaj pojawia się pytanie zasadnicze, czy te kreacje wcześniej były jakkolwiek przemyślane i ustalone, ponieważ te kolorystyki tak się ze sobą zgrały, że niektórzy doszukują się pewnego rodzaju wcześniejszych ustaleń. Wydaje mi się, że w tak ważnych spotkaniach nie ma absolutnie przypadków. A ci, którzy czekali na Melanię, mogli ją w końcu zobaczyć, kiedy dołączyła do męża Donalda Trumpa na Placu Krasińskich, gdzie amerykański prezydent wygłosił przemówienie. I to ona pierwsza zabrała głos. Hello, Poland! Thank you very much. Podziękowała za wizytę w Warszawie polskiej parze prezydenckiej i Polakom, a potem mówiła o pokoju i życiu bez strachu. As many of you know, prezydencja mojego męża, jak wielu z was wie, koncentruje się głównie na bezpieczeństwie Amerykanów. Myślę, że i tu chyba wszyscy możemy się zgodzić, że ludzie powinni być w stanie żyć swoim życiem, bez strachu, niezależnie od tego, w jakim kraju żyją. Tego właśnie chcę dla nas wszystkich na całym świecie. That is my wish for all of us around the world. A o tym, jakie znaczenie miało jej wystąpienie, mówi były polski dyplomata Jan Piekarski. Ten końcowy moment, przypuśćcie, że był bardzo zgrabnie wymyślony i wyreżyserowany przez Amerykanów, że zapowiada go małżonka, wita, dziękuję za powitanie, za program, który jej przygotowano, i po czym zapowiada swojego męża, a mąż zaczyna również od bardzo eleganckich słów, mówiąc o tym, że Stany Zjednoczone mają bardzo wielu doskonałych ambasadorów, ale najlepszym ambasadorem amerykańskim jest pierwsza dama. Przemówienie pierwszej damy zostało przyjęte owacjami. Zaraz po niej zabrał głos sam prezydent Trump. Osobny program poza Placem Krasińskich miała też Iwanka Trump, córka i doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych. Złożyła biało-czerwony wieniec przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. Odwiedziła bez udziału mediów Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Mąż Iwanki Trump, Jared Kushner, jest doradcą do spraw umów handlowych i Bliskiego Wschodu w gabinecie Donalda Trumpa. Ma korzenie żydowskie, a jego rodzina wyemigrowała z Polski przed II wojną światową. Za 19 minut godzina 19, już za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia, a teraz piosenka z mylącym wstępem, który państwo pewnie zachwali i od razu zidentyfikują. We fragmencie ta piosenka. I was addicted to the dark side. Somewhere inside my childhood when this my heart died. And even though we both came from the same places, the money and the fame made us all change places. How could it be? Through the misery that came to pass, the hard times make a true friend afraid to ask for currency, but you can run to me when you need. And I'll never leave, honestly, someone to believe in. As you can see, it's a small thing to a truth. What could I do? Real homies help you get through. And coming new, he'd do the same thing if he could. Cause in the hood, true homies make you feel good. And half the times we be acting up, call the cops, bringing a cease to the peace that was on my block. And never stops when my mama asks me, will I change? I tell her, yeah, but it's clear I'll always be the same. Oczywiście trójka za 18 minut 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wiktor Legowicz. Zawsze te audycje zaczynamy od stwierdzenia, że pieniądze leżą na ulicy dla firm, dla wyższych uczelni, a na pewno w wielu instytucjach. W poprzednich dwóch audycjach szukaliśmy pieniędzy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i znaleźliśmy. Dziś szukamy w Mazowieckiej jednostce wdrażania programów unijnych i naszym gościem jest pan Krzysztof Wocial, kierownik Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru innowacyjności i przedsiębiorczości. Dzień dobry. Witam państwu. Dzień dobry. I co, znajdziemy te pieniądze? Oczywiście, że panie znajdziemy. Krzysztofie. Oczywiście, że znajdziemy. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego mamy ponad 2 miliardy złotych skierowanych do przedsiębiorców, także do sektora naukowego, instytucji otoczenia biznesu. To jest cała masa pieniędzy, więc tych rodzajów wsparcia też jest dużo. I to jest na rozwój właśnie innowacyjności. To jest właśnie na rozwój innowacyjności dla przedsiębiorców i dla jednostek naukowo-badawczych. Tutaj mamy kilka rodzajów wsparcia dla tego typu środków i tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o samych przedsiębiorców, jest to prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, Jest to również, i to zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi. Także wspieramy wprowadzenie przedsięwzięcia, które polega na wprowadzeniu na rynek nowych produktów i usług. Trochę też inny rodzaj wsparcia, czyli udział w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych. Mhm. To jest tak zwana internacjonalizacja. Dobrze, jak ugryźć te pieniądze? Jak ugryźć? Jak znaleźć się na ulicy? Jak znaleźć się na ulicy? No, przede wszystkim trzeba szukać informacji na ten temat, którymi się podzielimy tutaj z Państwa w tym studio. Teraz w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych są otwarte 3 konkursy dla przedsiębiorców. Warto tutaj zwrócić uwagę, ja podam pewne kryptonimy, one może troszeczkę nie są zbyt atrakcyjne, ale warto je sobie zanotować. To są działania 3-3, działania 3-1-2 i działania 1-2. Dlaczego? Dobrze. Ja mam taką propozycję, panie Krzysztofie, że zaraz wrócimy do tych szczegółów. A teraz konkretny bardzo taki przykład. Marcin Pośpiech. A z nami pani Julita Bukalska z firmy zajmującej się produkcją kominków i akcesoriów do nich. Witam panią w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Długo państwo prowadzą ten biznes? W przyszłym roku będziemy obchodzić 20-lecie powstania firmy, także jest już kawałek. Czym dokładnie państwo się zajmują? Firma nasza produkuje przede wszystkim wkłady kominkowe żeliwne, stalowe, biokominki, jak również kratki kominkowe i akcesoria zwierzęce. To jest produkcja na rynek polski, czy też państwo eksportują? To jest zarówno produkcja na rynek polski, jak i eksport. Eksport w naszej firmie stanowi około 30%. Gdzie ten eksport płynie? Praktycznie płynie, leci na cały świat. Mhm. Są to kraje Unii Europejskiej, są to kraje Dalekiego Bliskiego Wschodu, są to Stany Zjednoczone, Australia. Czy to jest trudny rynek i czy jest na nim duża konkurencja? Konkurencja jest bardzo duża. Wiadomo, nasza firma posiada komórkę, która śledzi tą konkurencję. Jeździmy na różnego rodzaju targi i tam podpatrujemy, co oni mają nowego. Staramy się nie odbiegać od standardów w Polsce i za granicą. Konkurencja oznacza też to, że trzeba być innowacyjnym. Państwo ubiegali się o fundusze wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Właśnie po to państwo się ubiegali, żeby być konkurencyjnym, innowacyjnym? Tak, dokładnie. Między innymi po to. Fundusze bardzo, bardzo nam pomagają w zarówno byciu konkurencyjnym, jak i prowadzeniu biznesu. O jakich pieniądzach mówimy i na co one trafią? Z nowej perspektywy pieniądze trafią na przede wszystkim targi, czyli na promowanie naszej firmy w Polsce i za granicą, jak również na badania związane z innowacyjnością naszych produktów. Chodzi tu o badania dotyczące filtrów, specjalistycznych filtrów. Dzięki temu będziemy mogli do naszego kominka użyć specjalnego filtra w postaci katalizatora. Teraz jest bardzo głośno o smogu. Staramy się wyjść temu naprzeciw i robić coś, żeby ten smog był jak najmniejszy, żeby go zminimalizować. Jak rozumiem, to są drogie badania, to nie są tanie rzeczy. Raz, że są drogie, dwa, potrzebują specjalistycznego sprzętu, no i oczywiście środków i czasu. To dofinansowanie najnowsze, to ostatnie dofinansowanie, to krótko dopytam, to jest dofinansowanie bezzwrotne? To jest dofinansowanie bezzwrotne, natomiast to nie jest dofinansowanie całego projektu. Dofinansowanie 50%. No nawet nie całe 50%, tam jest 42% dokładnie. Tak jak pani powiedziała, mają państwo ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o fundusze unijne i ich pozyskiwanie. To w takim razie jakby pani w kilku słowach mogła poradzić coś tym, którzy dopiero zaczynają i stawiają te pierwsze kroki. Na początku jest najtrudniej. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co chcemy zrobić, czyli czy to ma być na jakieś badania, czy to ma być na jakieś innowacje, na inwestycje, na targi. Jeżeli już będziemy mieć wybrany konkretny projekt, no to musimy się zmierzyć z napisaniem wniosku. Oczywiście są firmy specjalizujące się w takich rzeczach. Nie ukrywam, że my też korzystamy, tak, ze wsparcia takiej firmy. Tak naprawdę napisanie pierwszego projektu i zrealizowanie go z sukcesem, czyli tak naprawdę od początku do końca, łącznie ze wszystkimi wnioskami o płatność, to jest już bardzo duży sukces. Jeżeli zrobimy to z pierwszym projektem, potem projekty pójdą praktycznie jeden za drugim. Czy gdyby nie było tych pieniędzy i wsparcia, to czy państwo zdecydowaliby się na takie inwestycje w innowacyjność z własnych środków? Na pewno coś byśmy robili. Natomiast wiem na pewno, że nie byłyby to aż tak duże inwestycje. Bardzo pani dziękuję. Julita Bukalska z firmy zajmującej się produkcją kominków i akcesoriów do nich. To bardzo, panie Krzysztofie, bardzo konkretny przykład. Tak, to jest zresztą bardzo... pokazuje, że warto występować o pieniądze. Tak, to jest zresztą bardzo dobry przykład, bo tutaj mamy do czynienia z beneficjentem, który bardzo sprawnie korzysta ze wsparcia w różnych obszarach. Słyszeliśmy tutaj o uczestniczeniu w imprezach targowych, czyli o promowaniu swojej działalności gospodarczej, ale również o wprowadzaniu innowacji w swoją produkcję z wykorzystaniem tu akurat poprzedniej perspektywy finansowej, ale również mamy informację, że Beneficent korzysta również z bieżącej perspektywy finansowej. Już mamy podpisaną umowę z beneficjentem kratki.pl, umowę na dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy, czyli taki projekt, w wyniku którego beneficjent będzie miał na ręku gotowe wyniki badań do wdrożenia i w przyszłości mamy nadzieję do uruchomienia kolejnego innowacyjnego produktu. Dobrze, to wracamy teraz do tych trzech konkursów dla przedsiębiorców, o czym pan zaczął mówić. Tak. Proszę o szczegóły. Trochę szczegółów. Jeżeli chodzi o konkursy obecnie otwarte, chciałbym zwrócić najpierw uwagę na konkurs działania 3.3. Od niego zaczniemy, dlatego że ten konkurs finiszuje. Ten konkurs też wiemy, że jest atrakcyjny dla przedsiębiorców, dlatego że jest najbardziej może czytelna intencja tego konkursu. Chodzi tak naprawdę o wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w postać gotowej, technologicznej, na przykład linii produkcyjnej bądź innej innowacji, która zaskutkuje nową usługą bądź nowym produktem. I kto może występować? Mogą występować. Fundusze. Oczywiście jest to konkurs skierowany do przedsiębiorców. Oczywiście przedsiębiorcy ci muszą wykazać się dobrą sytuacją finansową, bo to jest warunek konieczny, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy publicznej, może inaczej, nie pozostać w trudnej sytuacji finansowej i nie być jednym z podmiotów wykluczonych, ale to są pojedyncze przypadki, więc myślę, że większość naszych słuchaczy tutaj akurat tym się nie będzie przejmować. Pula konkursu to są 42 miliony, natomiast jeżeli chodzi o wysokość wsparcia, 42 miliony złotych, jeżeli chodzi o wysokość wsparcia, to od 400 tysięcy do 850 tysięcy złotych. No i taka jest intencja, tak? Czyli sfinansować czy współfinansować cały zestaw inwestycji, które są odpowiedzią na gotowe badania, które beneficjent ma na ręku, a na samym końcu będzie gotowa technologia. Kolejny konkurs. Kolejny konkurs. Bo to był ten pierwszy. To jest konkurs 3.3. Tutaj chciałem zwrócić uwagę jeszcze na datę, może to jest bardzo ważne. Ten konkurs się kończy 17 lipca, ten konkurs 3.3, więc zanim przejdziemy do kolejnego konkursu, chciałem zwrócić uwagę na tą datę. Kolejny konkurs. Konkurs działanie 3.1.2. Warto sobie też odnotować, wtedy łatwiej znaleźć informacje na naszej stronie internetowej. To jest konkurs na bony na doradztwo. Ten konkurs jest skierowany do przedsiębiorców. To jest z założenia prosty konkurs, proste projekty o może niewielkiej wartości, od 10 do 110 tysięcy złotych. W ramach dofinansowania otrzymują Państwo tutaj tak zwany bon na doradztwo, czyli dofinansowanie jest na usługę doradczą w zakresie na przykład transferu technologii, w zakresie usług diagnostycznych czy certyfikacyjnych, w zakresie testowania różnych rozwiązań z tak zwanych instytucji otoczenia biznesu. Więc już na etapie aplikowania musimy wiedzieć, z czyjej usługi skorzystamy. Pula na tego typu przedsięwzięcia, czy na cały konkurs, to jest w tym momencie około 21 milionów złotych. Jaka data tu obowiązuje? Data. Data można powiedzieć, że jest półotwarta. Ten konkurs ma charakter półotwarty. Beneficjenci można powiedzieć, że roboczo mamy przyjętą datę grudzień 2017 roku. Natomiast ważne jest to, że ten konkurs jest tak zwany otwarty, etapowany. Pod tym dwoma hasłami kryje się to, że beneficjenci tak naprawdę mogą składać wnioski o dofinansowanie aż do momentu wyczerpania puli. I druga istotna informacja, że co miesiąc jest ogłaszana kolejna mała lista rankingowa. Rozumiem. Wrócimy znów do tego, a teraz kolejny przykład. Marcin Pośpiech. A A już teraz z nami Miłosz Ryniecki ze szkoły językowej, nietypowej, bo to jest szkoła internetowa. Proszę coś więcej powiedzieć o tym biznesie. Jesteśmy szkołą, która w tym momencie uczy przede wszystkim języka angielskiego. To, co nas wyróżnia, to właśnie, że wszystkie zajęcia odbywają się z lektorami i odbywają się przez internet. Jak to wygląda w praktyce? Wygląda to w ten sposób, że mamy lektorów rozsianych gdzieś po całym świecie. Większość to są native speakerzy, ale mamy też bardzo dobrych lektorów polskich. Siadają sobie u siebie w domu przed komputerem. Nasi studenci też siadają sobie przed komputerami, no i wspólnie uczą się języka angielskiego. Państwo starali się o pomoc, o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i udało się. Dokładnie. W zeszłym roku o takie wsparcie się staraliśmy. Otrzymaliśmy to wsparcie, już jesteśmy po wdrożeniu efektów tego wsparcia. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, to tak trochę ciszej zapytam, o jakie pieniądze chodzi? W naszym przypadku nie były to jakieś oszałamiające sumy. Cały projekt kosztował 70 tysięcy złotych, natomiast Unia dofinansowała nam niecałe 50. To proszę o tym projekcie powiedzieć. Projekt polegał na tym, aby zautomatyzować wiele procesów wewnątrz naszej firmy. Ponieważ jesteśmy szkołą online, to naszymi najważniejszymi aktywami są lektorzy. Dlatego ta część biurowa, to jest raptem 5 osób, potrzebowaliśmy jakiegoś systemu, rozwiązania, które pomoże nam bardzo sprawnie obsłużyć tych wszystkich lektorów i studentów rozsianych po całym świecie. Przydały się te pieniądze? Owszem, przydały się i tak mieliśmy zamiar zrobić to, co zrobiliśmy, niezależnie od tego, czy te pieniądze otrzymamy, czy nie. Natomiast dzięki temu, że je mamy, no to nam to trochę zdjęło obciążenia finansowe. To jest pomoc bezzwrotna? Te 50 tysięcy to była pomoc bezzwrotna, dokładnie. Jak się o to starać? Czy to jest trudne? Wiąże się to z dosyć dużą ilością papierologii, natomiast nie jest to bardzo skomplikowane. Trzeba uważnie śledzić ogłoszenia, kiedy są nabory, bo one nie odbywają się cały czas. Myśmy akurat skorzystali też z pomocy firmy konsultingowej, która pomaga w zdobyciu takich środków. Z tego względu, że jesteśmy póki co niewielką szkołą, więc czasu na to, żeby na tą papierologię poświęcać, mamy bardzo mało. Więc korzystaliśmy po prostu z ekspertów, którzy nam w tym pomogli. Coś inaczej by państwo z perspektywy już tego pierwszego projektu zrobili? Myślę, że staralibyśmy się o większe pieniądze. To oczywiście zależy od naborów, jakie są aktualnie. Widzimy, że ta papierologia jest na tyle rozbudowana, że nie ma w zasadzie znaczenia, czy ten projekt jest na 50 tysięcy, czy na 500 tysięcy. Formalnie trzeba spełnić te same wymagania. Będą państwo starali się o kolejne dofinansowanie i czy to w ogóle jest możliwe? Czy to jest tak, że jak już raz dostaniemy te pieniądze, no to musimy dać szansę innym? Jest możliwe ubieganie się o kolejne finansowanie. Na ten moment nie widzieliśmy jeszcze takich programów, które by akurat wpasowały się w realizowaną przez nas działalność. Natomiast gdyby się coś takiego pojawiło w przyszłości, no to pewnie byśmy to rozważyli. Bardzo dziękuję. Miłosz Ryniecki, współwłaściciel Szkoły Internetowej Języka Angielskiego. Dziękuję również. To był dobry kolejny przykład. A teraz o tym trzecim, krótko już, panie Krzysztofie, o trzecim konkursie. Trzeci konkurs. Proszę. Tutaj zwracam uwagę znowu działanie 1-2. Druga rzecz, na którą zwracam uwagę, to nabór trwa do 31 sierpnia bieżącego roku, więc też już niedługo. Pula alokacji 42 miliony i kilka haseł. Wspieramy całość badań aż do momentu tak zwanego szóstego poziomu gotowości technologicznej. Oznacza to demonstrację prototypu gotowego do produkcji seryjnej. Także od samego początku, od pomysłu, aż do badania, aż do momentu uzyskania prawie że gotowego produktu. I finansujemy wszystkie przedsięwzięcia, to znaczy finansujemy współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, finansujemy wynajem, czy używanie, czy jakiekolwiek formy korzystania z aparatury badawczej, komponenty do badań. Również wynagrodzenie tak zwanego personelu projektu. Dobrze, panie Krzysztofie, to są pieniądze dla przedsiębiorców z Mazowsza, ale też te pieniądze są w całej Polsce. Tak, tutaj w bardzo podobny sposób są sprofilowane wsparcie dla przedsiębiorców we wszystkich 16 województwach, więc zachęcam do korzystania przede wszystkim oprócz naszej strony internetowej, ja może od niej zacznę, Fundusze dla Mazowsza, www.funduszedlamazowsza.eu. Jest również strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl. To jest strona, w której znajdziemy odnośniki do wszystkich programów operacyjnych i do wszystkich obszarów wsparcia na terenie całego kraju. Warto naprawdę zaczynać od, jeżeli chcemy otrzymać wsparcie właśnie od tego serwisu. Zarówno małe, średnie i duże firmy. Małe, średnie przede wszystkim, ale duże też nie są wyłączone. To jest istotne. Czy wnioski są trudne do wypełnienia? Wnioski nie są proste. Tutaj jeden z tych naszych tutaj tych reportaży, gdzieś słyszeliśmy wypowiedź beneficjenta. Nie jest to proste, ale nie jest do przeskoczenia. Rozumiem. Bardzo dużo z chętnych rzeków. Dadzą sobie radę. Na pewno dadzą sobie radę. Dziękuję bardzo, Mariusz. Oj, przepraszam.